Ay bulut arasından ben ne de var? Ay bulut arasından ben ne de var? Ele bir yar semişem evimi kızım. Ele bir yar semişem katmer gülün hasından ben ne de var? Katmer gülün hasından ben ne de var? Belecah çekerim emimi kızı, belecah çekerim, vallaha vallaha yarın.